Hikayenin kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğdem, Özlem ve Aslı. Yazardı tarifesi. Öldüğü gün kimse yoktu yanında. Hem ayyaş hem hapçıydı o yaşında. Melek gibi uyuyordu sanki. Oysa dünya güzeli bir cesetti. Hiç aklımdan çıkmaz benim Elsi, kulağımda hala son sözleri. Evinde oturma yapayalnız, gel müzik dinle. Yaşam bir oyun. Buyurun kabareye. Peki ya ben? Peki ya ben? Kararlıyım, gözüm açık gitmem dünyadan. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da Hikayenin Kadın Halinde ben Aslı Odman. Bir kere daha beraberiz. Gülis Surur'un söylediği Kabare şarkısıyla, Welcome to Kabare ile başladık. John Kander ve Fred Ebb'in 1960'ların başından bir sözleri ve bestesi. Çok heyecanlı ve canlı bir programa hoş geldiniz. Bu parıltılı Kabare şarkısının arkasındaki... Tabii ki program benim olduğu için çalışma acısını, çalışma koşullarını konuşuyor olacağız. Aynı bir ay önce inşaat projelerinin o parıltılı hafta sonu gazetelerin de okuduğumuz inşaat projelerindeki çalışma koşullarını konuştuğumuz gibi çok sevgili bir konuğum var. Sevgili Tilbe Saran. hem oyuncu kimliğiyle hem de Oyuncular Sendikası'nın gönüllüsü kimliğiyle bu akşam burada. Hoş geldin Tilbe. Hoş bulduk. Oyuncular Sendikası oluşumunu bilmiyorum, seyircilerim, dinleyicilerimiz duyular mı daha önce? Oyuncular bu parıltılı dünyanın esasında çok bireysel başarının önde olduğu, bireysel alkışlarla beslenen bu dünyada bir başrol dayanışmanın mottosuyla 2011'de hayatımıza girdi. Tam da dizilerin yükseldiği ve şaika olduğu senelerde nasıl bir ihtiyaç Oyuncular Sendikası'nı hayata geçirdi? Alkışın yetmediği yer, dayanışmanın arandığı yer neresiydi? Çünkü o görünen parlaklığın arkasında çok ciddi bir sömürünün yaşandığı bir alan. Aynen senin söylediğin gibi özellikle hızla hayatımıza giren televizyonlar, özel televizyonlar ve hızla tüketilen dizilere deki çalışma koşulları nedeniyle arka arkaya ciddi yaralanmalar, kayıplar, ölümler, tükenmişlik sendromu, bunlar yeni yeni terminolojimize giriyor. İşte magazin basınının renkli sayfalarında arada dikkatli okuyucuların ya da dinleyicilerin duyabildiği, görebildiği şeyler. Tam da bu sebeple hem de mesleki örgütlenmenin artık gerekliliğinin her hücremizde hissettiğimiz bir zamana denk gelmişti. Aslında yaklaşık 4,5-5 yıllık bir süreç ama evet resmiyet kazanması yani çok taze bir 3 yıllık çok gencecik bir sendika. Arkasında çok ciddi bir emek, çalışma, maddi manevi katkılar, bir adanmışlıkla başlıyor. İlk yönetim kurulunu oluşturan arkadaşlarımız müthiş bir çalışmayla çok ciddi kazanımlar elde ediyorlar ve sendikamız kuruluyor. Bu yılda aslında belki başka sendikalara da örnek olur. Yönetim kurulu 3 yıllık bizde, bir daha tekrar seçilemiyorlar. Bütün yönetim kurulu yani 9 kişinin 9'u da genel başkan ve genel sekreter zaten hani seçilemiyorlar. Ama hani diğer yönetim kurulu üyeleri de tümü görevlerini devrettiler. Ve yeni bir seçim oldu. O seçimin neticesinde de şimdi yeni 9 kişi onların bıraktığı yerde biraz akameye uğramıştı bir takım işler. Onların bıraktığı yerden yeni bir solukla bu örgütlenmeyi amacına uygun bir biçimde sürdürmeye gayret ediyoruz. Peki. Şimdi tanımı Oyuncular Sendikası ama aynı zamanda alt başlık sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncuları sendikası. Evet. Formel olarak da işte bu bizim iş kolunun bizi zorladığı cendereler var. 17 numaralı iş kolu. Evet. Ticaret büro, eğitim ve güzel sanatlar. En sevdiğim iş kollarından biri benim. Biz de Bilgi Üniversitesi'nde örgütlenirken vakıf üniversitesi olarak aynı yerdeydik. Ticaret mi seçelim, büroyu mu seçelim, güzel sanatlarımı seçelim ve eğitim. Biz de eğitimden devreye giriyorduk. Yani iş kolu daşı idik bundan 2 sene önce. Bu 17 numaralı iş kolunda siz güzel sanatlar kısmının içerisinde daha çok görünüyorsunuz. Yani oyunculardan daha geniş bir kesimi kapsıyor sizin alanınız. Yani bir Sinesen'in mesela disk altında örgütlenen Sinesen'den daha geniş bir alana hitap ediyorsunuz. Ve de daha farklı. Çünkü burada hani dansçılar da var, opera, bale sanatçıları da var. Oyuncular da var. Oyuncular da hani tiyatro, sinema, dizi oyuncuları. Ve seslendirme sanatçıları var. Kukla var tabii saymayı. Peki var tam olarak performans sanatları daha bireysel çalışan performans sanatçıları da var. Yani çok güzel ve yenilikçi bir tanımınız var. Çünkü iş yerini yani esasında işin yapıldığı yerin birleştiriciliğini tanımlamanızı almalısınız. Yani sahnede yapılan her şey, perdede yapılan her şey ekranda ve mikrofonla yapılan. Yani esasında işin araç gereçlerini, üretim sürecini ve üretim yerini ciddiye alan bir şey. Ve 80 sonrası iş kolları buna pek izin vermiyor esasında. Yani çok farklı şeyler biraz önce konuştuğumuz gibi birbirine sıkıştırılmış bir durumda. Ve o iş yerinin yarattığı, mekanı yarattığı ortaklıkları dikkate almıyor. Siz böyle işlerin yapıldığı yerleri tanımladığınız için esasında işin ortaklığına, iş dünyasının, beklenti dünyasının ortaklığına bir vurgu da yapıyorsunuz sanırım, değil mi? Evet, bir de gerçekten yapılan yer işin bizatihi kendini de tanımladığı için bir zorunluluk da bu. Çünkü sinema seti televizyon setinden, televizyon setleri tiyatro sahnesinden, seslendirme stüdyoları bütün bunların hepsinden çok farklı. Ayrıca açık havada gösteriler yapılabiliyor. Dolayısıyla o gerçekten çalışma mekanı, çalışmayın kendini belirleyen bir yerde olduğu için o tanımları yapmak çok önemliydi. Peki sanki bir dışarıdan bakınca, çünkü bir şekilde Türkiye'deki 70 milyon bu iş kolunun tüketicisi. Yani zor, başka bir sektör hakkında zor söylenecek bir şey. Yani belki enerjide de diyebiliriz bunu. Metalde diyebiliriz ama bu kadar sürekli ve seçilerek tüketicisi olunan bir iş kolu zor bulunur. Çünkü diğerlerinde bir mecburiyet var ve hayatın alanına dağılmışlık var. Burada bir dizi seyirciliği üzerinden, evet, en azından. Dizi olabilir, için tabii bunu söyleyebiliriz. Keşke tiyatro için 70 milyon tüketici var diyebilsek ama yok. Evet. Ya da dans için. Evet, ya da bunları diyemiyoruz ama dizi şimdi o zaman sanki bu ortaklığın içerisinden böyle kocaman, hani İstanbul'un Türkiye için teşkil ettiği gibi koca baş ve küçücük ayaklar ve kollar gibi, hani bu sektörün cirosu itibarıyla, önde durması itibariyle, başrollük konsepti açısından sanki dizi çok başka bir yerde duruyor. Bir küresel ürünü Türkiye'nin, yani nadir birkaç sektöründen, evet, biri. Bu noktada ortaklık, yani nasıl sağlanabiliyor? Yani en azından sizin bu konuda bu farklılığı değerlendirmek için ne gibi düşünceleriniz var? 30 bin alan insanla işte 1500-2000 lira alan bir set işçisini ve bir başrol oyuncusunu ortak örgütlemek konusunda nasıl bir şema çalışılabilir? Bizde, yani bizden önceki yönetim bu işi çok güzel başlatmış zaten. Çünkü aslında hepimiz aynı yerdeyiz. O yüzden hani başrol dayanışmanın sloganı altında birleşildi. Çünkü hani senin söylediğin gibi başrol oyuncusu da ya da yardımcı rolde bulunan da haftada 7-24 çalışan da bir saat için gelen de aynı koşullara maruz kalıyor. Dolayısıyla o koşulların iyileştirilmesi ortak ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Tabii ben oyuncular adına konuşuyorum. Oysa dizi sektörü oyuncuların dışında pek çok başka iş kolunu da kapsıyor. Biz onlarla da dirsek teması içerisinde farklı işte Sinesen, Biroy ya da kameramanların yeni küçük geliştirdiği yeni dernekler, mesleki örgütler de var tabii. Onların da desteğini alarak birlikte bu yolda yürümeyi hedefliyoruz. Çünkü farklı sebeplerle de olsa çok ciddi tehlikelere maruz kalınarak çalışılan bir iş yeri burası. Yani bir inşaat işçisinden daha tehlikeli ortamlarda bulunuyor. Hem oyuncu, hem kameraman, hem sanat ekibinden, hem işte daha geride hizmet veren set işçisinden, yemek hazırlayan dostlardan kocaman bir kalabalık. Set dediğiniz zaman aşağı yukarı 150 kişi görünürdü ama tabii arkada da o hizmetin ortaya çıkabilmesi için en az bir o kadar kişi daha çalışıyor günlük. Peki iki şey soracağım. Birincisi teknik meseleyle ilgili, bir set işçisi Oyuncular Sendikası'na üye olabilir mi? Bu tanımın hayır. içerisinde. Hayır. Var mı? Hayır. Tanımımız o açıdan gayet net. Yani sadece buradan okuyarak söyleyeyim ki sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları ile ifadelendirilen görsel, işitsel anlamda işte sinema, televizyon, reklam, dizi, radyo, dijital platform, internet, seslendirme ile gösteri sanatlarında tiyatro, kukla, opera, bale, modern dans, çağdaş gösteri sanatları ve benzeri performans sanat alanlarında öncelikle oyuncu olarak çalışan. Peki bu bir tercih miydi 2010, işte dediğiniz 5-6 senelik bir süreçte? Bu bir tercih miydi? Çünkü pek çok farklı örgütlenmelerde ilk tartışılanlardan biri budur. Mesela bu üniversite alanında, işte üniversitede idari kadroda çalışan sekreter, öğrenci kayıtını alan veya sınıfların temizliğini yapan veya kapıya dikilen güvenlik de eğitim sektörünün bir parçası mıdır diye sorulur. Mesela iş kolu tanımı gereği de eğer kadrolularsa onlar eğitimin altında gözükürler. Her ne kadar eğitimi doğrudan üretmeseler bile. Yani esasında Oyuncular Sendikası baştan oyunun üretilmesi, oyuncuların performanslarını gerçekleştirmesi için yan sektörleri de içine katabilecek şekilde düşünebilir miydi? Yoksa daha hızlı ilerlemek için böyle bir tercih yapıldı mı? Aslında hani bu soruya doğru cevabı verecek kişi evet, ben değilim başlarda, ama galiba çok kalabalıktık ve hızlı hareket etmek istiyorduk. Ve sadece hani oyuncuları belini büken çok ciddi sıkıntılarımız vardı. Dolayısıyla çerçevemizi küçük tutmak ki hani konuşmaya fırsat olursa göreceksiniz zaten o kadar küçük değil o çerçeve. Onun için hani diğer aslında dediğin gibi yani o işi ortaya çıkartacak diğer ögeleri de içine alınarak da kurulabilirdi ama onların kendi alanlarında zaten var olan başka mesleki örgütler de olduğu için biz daha spesifik bir belirteç cümle yapıp hani oyuncular ve oyuncuların sıkıntılarıyla uğraşacak mesleki bir örgütlenme içerisinde olmayı tercih ettik. O zaman tekrar başa döneyim. Buradaki çetrefillik yani bu çok farklı kazanma da diyebilirsiniz. Sizin tanıtım çok güzel bir web siteniz de var bu arada. Vakıf Üniversitesi Dayanışma Anı sitesini yapmaya çalışıyoruz şu anda. Gayet çok özendim sitenize. Oyuncularsendikası.org programı dinlerken de bakmak isteyenler olabilir yandan. Bir de tanıtım filminiz var. Uzun uzun metin okuyamama durumu çok önemli. Tanıtım açısından onu da çok güzel bence hayata geçirmişsiniz. Burada bir ibare dikkatimi çekti. En çok alanla en az alan yan yana düşünmek. Yani esasında ücretlendirmede bir uçurum oldu. Yani kendi dilinde, sektörün dilinde böyle bir şey ifade ettim. Yani sonra kimlik algısıyla ilgili farklarda olabileceğini tahmin edebiliyorum. Yani işin itibarı itibariyle kurduğu itibarı başka bir yerde bulanlar. Yani bu çetrefil durumu, bu heterojenliği nasıl bir ortak yola dökmeyi düşünüyorsunuz? Yani ortaklıklar mesela bu gibi çalışma koşullarının setlerde arz ettiği tehlike üzerinden mesela. Bu yüzden evet, bu kadar. Mesela tehlike hepimizi birleştiren bir sözcük. Bir de belki tiyatrodan ağırlıklı sayıca bu oluşum sırasında daha kalabalık olduğumuz için. Öyle mi? Tiyatro daha mı ağırlıklı başladı? Yani hani dizilerdeki oyuncuların zaten geçmişleri tiyatro. De tabii hani tabii. Tiyatro oldu ve hani giderek tiyatroların bir geçim kaynağı olmaktan uzaklaşması da bu yöne iteklediği için oyuncuları ama menşei orası olduğu için belki oradaki hani büyük rol küçük rol yoktur çok sahiden içselleştirilmiş bir motto. Tiyatroda biraz önce hani programın başında hani bireysel başarının önde olduğu gibi bir tanımlama söyledin. Ben mesela ona katılmıyorum bir tiyatro oyuncusu olarak. Çünkü gerçekten hani yüreğimde ve içimde hissediyorum, biliyorum ve başka türlü tiyatro bir kişiyle yapılabilecek bir şey değil. Hiçbir gösteri bir kişiyle yapılabilecek bir şey değil. O yüzden de hani bu tiyatronun geleneğinde olan bir belki söylem olduğu ve gerçekten hepimiz tarafından içselleştirildiğini düşündüğümde bir söylem olduğu için de bu bir ortaklık kurma konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Yani yüksek ücret alanlar, daha ortalarda olanlar ve günübirlik çalıştıkları için daha görece düşük ücret alanlar konusunda. Bir de bu mesleğin kendi içinde olan bir farklılık da var. Yani bir ustabaşı hep ustabaşı. Halbuki bizde bir ustabaşı bir gün çok küçücük bir rolde de olabilir. Dolayısıyla o hızla yer değiştirebilecek şeyler, başrol ve hani ne diyeceğimi bilemiyorum işte diğer roller diyelim. O zaman esasında ilk defa şimdi sen anlatırken düşündüğüm bir şey var. Bir beyaz yakalı örgütlenmesinin zorluklarının, ortaklıklarını düşünürken bir yandan da her sektörün kendi içinde hiç beklemediğin avantajları çıkıyor. Çünkü ister istemez ben hep bir vakıf üniversitesi çalışanların örgütlenmesinin ya işte aynı zorluk, aynı hani aynılaştırır ya insan bildiği dile tercüme eder der giderken bir yandan fark ediyorum ki konuşurken esasında akademi çok bireysel performans esasında orada var. Hani bireysel olarak akademik dergilerde yayın yapmak, yani projelerde bir araya gelmek seçime bağlı bir şey ve bir de dediğin gibi o hiyerarşi kurulduğu zaman onu tersine çeviremezsin. Bir profesör bir asistanın yerine geçmez hiçbir zaman. Geri dönmez. Birdenbire tiyatroda hani ekip çalışması çok istisnai bir şeydir akademide. O açıdan sahiden çok demokratik bir yapılanmayı icbar eden bir durum. Ama dizilerle... Hatta yani söylem olarak da hani oyunda oyunculuk terminolojisinde de hani padişah padişah yapan padişah oynayan değil ona padişahmış gibi davrananlar deriz. Bu gündelik hayat içerisinde de geçerli olabilecek bir şey ama. Çok güzel o toplumsal ilişkiselliği çok daha rahat kurabileceğim bir şey. Tek başına bilimsel üretim yapıyor olma bunun hakkında yazıyor olsam bile belki insanı daha çok koparıyor bu ilişkisellikten birbirine mecbur olma durumundan. Yani bireysel olarak kaynakça hazırlamak o konuda çalışmak bireysel isminin altına kitap çıkarmak. Yani birdenbire esasında bunun bir avantaj hep alkış ve bireysel itibar üzerinden konumlandığını düşünürken bu noktada bilimsel üretimle karşılaştırırken başka bir yanı, başka bir avantajı gözüküyor. Herhalde iş kollarına teker teker bakmanın güzelliği de burada. Bir de şunu düşündüm yine hani beyaz yakalı örgütlenmelerini hani şu anda biraz makbul tabir bu beyaz yakalı örgütlenmelere işte mavi yakalı bu programda işte bir program önce inşaat işten arkadaşlarla beraberdik. Kendileri bilfiil inşaat işinde çalışanlar hani mavi yakalı örgütlenmesi, tekstil işçileri vesaire. Bir yandan da işte çağrı merkezleriyle, vakıf üniversitesi çalışanlarıyla çağdaş sanatlar, görsel sanatlar alanda örgütlenmeler hakkında konuşuyorduk. Burada siz, ne kadar farklı alanlar farklı, ama herhalde çok ortak taraflar var ama hep biraz böyle derinlemesine konuştuğun zaman zaten doğrudan örgütlenme çalışmasının hamurunu oluşturacak iç dil ve iç avantajlar her yerde dezavantajı avantajı çeviren o şeyler belli oluyor. Bana da sanki ilk konuşmada bu çık geldiğine göre herhalde bu tiyatronun kolektif iş çıkartma mecburiyetinden beslenmesi. Benim de o yüzden şaşkınlığım birazcık azaldı. Çünkü her ne kadar tiyatroya aşina olma yetecek kadar yaşım el verse ve background'um da yine de biz oyuncuları dizide aktif görmeye hazır insanlarız. Orada o heterojenlik, o kopmuşluk, setin hiç görmemek, arkasını görmemek, figüranla oyuncunun arasındaki o ayrım bize çok daha doğal geliyor. O yüzden pek çok insan etrafta da konuştuğunda ya oyuncular sendikası nasıl oluyor? Yani ihtiyaçlarım var onun gibi bir tavır var. Yani herkesin ihtiyacı var tabii inşaat işçileri kursun, çağrı merkezi çalışanları kursun, hatta vakıf üniversite çalışanları da kursun da hani oyuncular niye kuruyorlar yani? Halbuki mesela bilseler ki 150 kişi bir tek tuvalete girmek zorunda kalıyor. Neden kurulduğunu gayet kolayca anlayabilirler. Evet tam da onu konuşalım. Yani derdiniz neydi Tilbe? Kimse bu işe gönüllü girmez çünkü insan güzel yanlarını ortaya çıkarıncaya kadar o kadar meşakkatli bir süreç ki örgütlenme. Derdiniz neydi? Gerçekten hani çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi... basitçe söylersek hukuksal hak ve çıkarların korunması, telifle ilgili çok ciddi sorunlar ve mağduriyetler. Onları biraz açar açar gidebilir miyiz acaba? Mesela işte dediğin gibi böyle somut şeylerle. Birincisi en önemli hukuki, sonra sağlıkla ilgili sorurum. Yani hukuki belirsizlik dediğin şey somut olarak ne oyuncularda? Mesela telif hakları konusunda çok zayıf bir ülkeyiz. Bu bizim alanımız galiba en zayıfı. İnsanlar büyük emeklerle işte televizyona dizi üretiyorlar ya da film çekiyorlar ve yapımcı daha sonra sizden imzalamak zorunda bırakıldığınız sözleşmelerle hani böyle bir yıl, 10 yıl falan değil, hani yüzyıllarca yıl sonrasını dahi kapsayacak olmuş olabilecek olası bütün teknolojiler içinde kullanılabilir halini devralıyor sizden. Bu oyuncusundan set işçisine, kameramanından yönetmenine, senaristine kadar, yani her aşamasında bütün haklarınızı siz geri dönüşümsüz bir biçimde devrediyorsunuz. Bu hani dünyada eşi benzeri olmayan, evet, bir uygulama. Aslında o yüzden de hiçbir geçerliliği yok. Çünkü dünyada hani bu işler her, şimdi farklı mecralar olabiliyor, yani sinema ayrı, dijital ortamlar ayrı, internet ortamı ayrı vesaire. Bunlar için, her biri için tek tek bu teliflerin belirlenmesi gerekiyor. Bizde hani bu alanlar belirlenmediği gibi hiç telif verilmiyor. Yani başta insanlara emekleri karşılığında bir ödeme yapılıyor ve ondan sonra o sanat yapıtı hakkındaki olabilecek, doğabilecek her türlü hakları tamamen yapımcıya devrediliyor. Yaratıcı olan hiç kimsenin hakkı kalmıyor. Peki o yüzden ücretlenirken de sigorta her zaman yapılan bu uygulama, yani telif haklarını toptan devrettiğiniz ilk işte dizi, tiyatroyu üretme sürecinde de bütün herkes sigortalanıyor mu? Şimdi o işin başka bir tarafı. Sigorta şöyle, şöyle bir sıkıntımız da var. Şimdi diziler örneğinden gidelim. Sabit mekanlar değil. Dolayısıyla bizim iş yeri tanımımızı önce yapmak gerekiyordu. Bakanlık nezdinde bunun yapılmasını sağlamak gerekiyordu. Çünkü diziler gördüğünüz gibi bazen ev içleri, bazen stüdyolar, bazen sokaklar, bazen gökyüzü, bazen yerin dibi, bazen denizin dibi olabiliyor. Şimdi dolayısıyla sabit bir iş yerimiz yok. Sabit bir iş yeri olmadan bu insanlar nasıl sigortalanacaklar? Evet. Hani bu Pardon, önce bir sıkıntı yaratıyordu. Yapım şirketine bağlı çalışmıyor mu çalışanlar veya bir tiyatro üretiliyor, tiyatroyu çıkaran devlet tiyatroları, şehir tiyatroları? Şimdi devlet ve şehir tiyatroları, yani kamu kuruluşları farklı yapı, çok farklı yapılar. Onlar 657 memur başka bir kamu çalışanları oluyorlar ve onlar kendi içerisinde zaten hani ama onlara hizmet alımı ile yapılan iş. Onlar eğer dışarıda çalışıyorlarsa bir biçimde diyelim ki işte setlerde ya da seslendirme stüdyolarında bireysel olarak çalışabilirler. Dışarıda çalışan oluyorlar ve o zaman hani sendikalı olarak güvence altına alınmaları gerekiyor. Ama hani normalde sette çalışan biri eğer bir kamu çalışanı değilse, hiçbir biçimde de bir yerden sigortası yapılmamışsa sıfır iş güvenliğiyle çalışıyor. Çünkü aslında buradaki büyük yapımcı, yani inşaat örneğinden gidelim. Nedir? Orada bir inşaatın sahibi var. Bu sahipler aslında televizyon kanalları. Ana işveren televizyon kanalı. Yapımcı şirket aslında ilk taşeron. Ama yapımcı şirket de tek taşeron değil. Çünkü o da farklı hizmet alımlarında bulunuyor. Evet. Kamera ve kamera çalışanlarını başka bir yerden temin ediyor. Sete yemek sağlayacak kişileri başka bir yerden temin ediyor. Sanat ekibini başka bir yerden, oyuncuları başka bir yerden, yani başka taşeronlarla çalışıyor. Esasında onlara bağlı çalışan herkesin bu işin icra edildiği her yerde sigortalı olmuş olması lazım. Aynen öyle. Yani evet. Nerede çalışırsa çalışsın, o anda setin gereklilikleri nereye getiriyorsa, önemli olan bağlı olduğu şirketin, taşeronun da bağlı olduğu ana işverenin ortak bir şekilde sorumlu olması iş güvenliğinden. Evet. Ve zannediyorum işçi sağlığı iş güvenliğinden. Bu yani sendikanın başardığı en önemli şeylerden biri bu. Çok genç olmasına rağmen bu konuya hani dikkat çekmeyi başarıp hem setlerin bir iş tanımı, iş yeri tanımına kavuşturulmasına, hem de bu sigortalılığın artık bir şart olma halini başardı sendika. Dolayısıyla setlerde çalışan herkes, ama hangi şirkete bağlı çalışıyorlarsa mutlaka sigortalı olmak durumunda. Tabii ben oyuncular adına konuşuyorum. Evet. Diğerleri için değişen bir şey yok ama onların da aynı mücadele. Evet, mücadeleye devam diyoruz. Ama oyuncular için de şöyle bir sıkıntı var. Orada da belki işin nasıl yapıldığını çok iyi anlatamamış olmaktan kaynaklanan, orada bir başrol oyuncu ayrımı var. Başrol oyuncuları hariç sigortalanır diye. Şu andaki tanım, yani sizin kabul ettiğiniz. Evet, maalesef. Evet. Çünkü orada bu biraz önce hani sözünü ettiğimiz yüksek ücret nedeniyle hani canım onların sigortaya ihtiyacı mı var anlayışı yanlış anlayışından kaynaklanan bir şey belki de bu. Ve onların serbest çalışan gibi görülmesini sağlıyor. Yani serbest meslek erbabıymış gibi. Halbuki serbest meslek erbabı hani diyelim ki bir bakkal, bakkalını istediği saatte, istediği günlerde açar, kapar, ister açar, ister kapar. Halbuki bizim işimiz hani tıpkı tiyatroda olduğu gibi setlerde de biz bağlı çalışanız. Biz şu gün şu saatte şu orada olup şu lafları şu biçimde söylemek üzerine işe alınıyoruz. Dolayısıyla başrol evinde çalışmıyor. O anda o sette olması gerekiyor. O karavanın içinde, o işte havaya patlatılacak olan aracın içinde olması gerekiyor. Bu dışarıda tutma meselesi başrol oyuncuların, bu Çalışma Bakanlığı'nın bir talebi miydi? Yoksa şunu sormak istiyorum. Çok sık duyduğum bir şey bu. İçeriden de mi bağımlı çalıştığının kabulü böyle bireysel yaratıcılığa karşı bir kavram gibi mi, konsept gibi mi geldi? Yani içeriden sizin üyelerinizden veya potansiyel üyelerinizden yok. Bu noktada bizim bağımlı çalışan gibi gözükmemize gerek yok gibi bir şey geldi mi? Bence ikisi de doğru. Doğru anlatılamadığı için hani bağımlı çalışan ve bağımsız çalışan konusunda İlki nereden geçti? Evet, yani kafamızın net olmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi işimiz o kadar açık ve net anlatıyor ki bağımlı çalışan olduğumuzu. Yani ben evimden çıkıp sete, tiyatroya gittiğim andan itibaren iş hukukuna tabi bir işçiyim ben. Yani işe gidiyorum, evimde çalışamıyorum. Aynı şekilde stüdyoya, seslendirme stüdyosuna gittiğim zaman da, ve dediğim gibi bunun başrol ya da yan rol olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Evet. Herhalde ama tam bizim da o parıltılı dünya dediğimiz şey burada devreye giriyor. Hani başrol oyunculuğunun zaten hani bağımlı çalışan olarak tescili, yani o parıltılı dünyanın esasında 24 saate yayılmış bir konformite. Hani çalıştığı yer nasıl yaptığı açısından, yani ödenen ücretle karşılığını alınamayan bir özgür olamama durumu da var esasında. Ve herhalde o başrol oyuncuları özellikle dizilerde, yani her hafta bir film süresince dizi çıkan bir ülkedeyiz. Yani tamamen balatalar yandığı zaman ortaya çıkıyor herhalde, tabiri caizse. Nejat işler tamamen çekildiği zaman burada bir şey var. Ama o da müthiş magazinleştirilerek tabii, emek koşullarından, çalışma koşullarından soyutlanarak masamıza geliyor ve geniş kitlelerin yine emek koşullarının genel olarak nasıl olduğuna dair pek bir bilgi almasını sağlamıyor. Maalesef evet, o hep parıltı önde oluyor. Evet. İzleyen içinde, içinde çalışan içinde yani o parıltı herkesin gözünü kamaştırıyor ve çok hızlı bir bellek kaybı oluyor. Ve o zaman da işte hani bilgi doğru aktarılmamış oluyor. Kendi aramızda da öyle. Ve o yüzden hani maruz olduğumuz tehlikelerin tehlike olduğunu bile fark edemiyoruz. Oraya gelebiliriz. Biraz da evet, hani bunun aynen içinde var bu mesleki örgüt. Hani ben hani kadınlık hikayesinden yola çıkarak kendi yaşadığım bir şey söyleyeyim. Hani farkına varmadan duygusal baskı altında olduğumu hani böyle bir konuşma sırasında fark edip evreka olmuştum. Hiç farklı değil gerçekten de, hani bu sektörde çalışan evet insanlar hani bu bireysel başarı alkışla bizde hani tatmin edilen bir tarafı var. Yani yaptıkça alkış aldığını varsayarak en olmadık tehlikeli işleri yapmaya çok hevesli oluyoruz. Evet. Ve onların ne gibi tehlikeler içerdiğini sahiden hani bilmiyoruz, farkına varmıyoruz. Ve de önlenebilir olduklarını da esasında, yani bu şekilde. Aynen öyle zaten, yani risk demek. Yani onun evet, önlenebilir bir şey olduğunu farkında oluyor olmak demek. Önce hani bunun farkına vardırılması ve sahiden hani ölümlerle, organ kayıplarıyla çok acı deneyimlerimiz var. Hani bunun önüne geçebilmek için de bu sendikalaşma bir ihtiyaç oldu. Evet. Birazcık peki bu bizim soğuk soğuk işçi sağlığı, iş güvenliği diye uzmanlık kavramını kullanmak istemediğimiz için çalışma acısı dediğimiz alana gelebilir miyiz? Her ne evet, kadar çok oyuncular... sevdim ben evet, bu evet, çalışma daha, acısını. Evet, Fransız işçi sağlığı, iş güvenliği ekolünün kullandığı bir kavram souffrance au travail. Gerçekten ama o insaniliği birleştirici farklılıkları da göz ardı etmiyor ama en sonunda Margaret Duras'ın bir şeyi evet, gibi geliyor. Evet, esasında öyle. Ölüm acısı. Yani, çalışma acısı. Tam da öyle bence. Zaten uzmanlık diline kapatılmış olması bu kadar ortaklaştırıcı bir konuyu şimdiye kadar güçlü hale getirmedi diye düşünüyorum. Çünkü en sonunda hani kaynayıp geldiği nokta acı. Yani can kaybı da bir acı. Kalanlar için de acı. Sağlık kaybı bir acı. Her şeyle, hani psikolojiyle fiziğin bir araya gittiği bir şey, en sonunda somutlandığı zaten acı da o andır. Yani bir organizmin var olduğunu o zaman anlarsınız. Bu da çalışmadan kaynaklı bir acı ve insanın insana, yani insanın o çalışma koşullarını oluşturduğunu düşünürsek insanın insana verdiği bir acı. Demek ki başka türlü yapılırsa da o acı hemen tersine dönür, devasını bulur, şifasını bulur. O yüzden biraz bu işçi sağlığı, iş güvenliği dediğimiz ve o görünen şeylerin arkasında kalan, işte ekonomik şartların arkasında kalan, iş koşullarının soğuk tasvirinin arkasında kalan alana bakmak çok uyandırıcı geliyor bize. Çalışma acısına gelelim o zaman. Gerçi Oyuncular Sendikası'nın şu andaki iş tanımı içinde değil ama acıda birleştiğimiz için ve setler konusu da birazcık geniş bir kamuoyu demeyelim ama bu noktaya duyarlı olmayı öğrenmiş kamuoyu tarafından daha çok set işçilerinin ölümleriyle bildi. Ne yazık ki daha ancak ölüm olunca ve belli sayıda insan ölünce biraz bakılabildiği için son senelerde işçi sağlığı, iş güvenliği alanına. Selin Erdem, yani bu kamusallaşmanın evet, becerildiği bir dava oldu. Bir Umut Derneği'nin adalet arayışındaki işçi ailelerin 2011'den beri peşinden koştuğu bir dava. Bir set işçisi, Arka Sıradakiler dizisinin setinde mola sırasında bir Catherine kamyonu, evet, minibüsü tarafından ezilerek ölüyor ve halen iş kazası tescili yapılmaya çalışılıyor. Yine bu programda Berin Demir'le, gönüllü avukatıyla Soma'dan sonra konuşmuştuk ve Selin Erdem'in de davasını konuşmuştuk. Çok yakın zamanda Kaçak Gelinler dizisinde, evet, Engin Küçük Topuz, hem Selin Erdem hem Engin Küçük Topuz'un buradan tekrar rahmetle anıyoruz. Kalp kriziyle sette mi setten mi sonra oldu bilmiyorum ama set dönüşü, evet, çok uzun bir çalışma, evet, yaklaşık yani bizim bilebildiğimiz 45 saatlik, evet, ve 45 saatte sadece 4 saat uyuyarak, evet, kullanılan bir kamyon yolda lastiği patlayıp işte lastiği değiştirirken, evet, esasında bunun da iş kazası olarak tabii ki çok çok zor olacak. Belki eğer peşinden koşulmasa olmayacak ama bizi ilgilendiren bu da değil. İşte yeni ben bakarken ne yazık dediğim gibi ölümlere bakıyoruz ama ismi bile yazmayan bir karavan şoförü Medcezir diye başka bir dizide. Çok yakında bu sene Ocak ayında çekim yapılırken karavan şoförü sette ölü bulunuyor. O da ismi bile yok. Bütün dizi oyuncuların isimleri dökülmüş ajanslarda ama ölen kişinin ismine ulaşamadım. Bunlar ölümler set işçilerinin. Biz tescili olmayan alanı iş sağlığı iş güvenliği %80 görmüyoruz. Yani bizim meclis olarak verdiğimiz günde 4 ölüm böyle yansıyan ve tescili olmasa bile ölümle sonuçlanmış şeyler. Hani diyoruz ki eğer gerçekten her şey kayıt altına alınabilse biz günde 20 ölümden bahsediyoruz Türkiye'de. Çalışma koşullarının yarattığı ölümler. Bunların bir kısmı da, çok büyük bir kısmı da yükselen sektörlerde oluyor. Bunu da çok rahat söyleyebiliyoruz. Ne zaman gemi inşaat sanayi yükseliyor o zaman işçiler kuş gibi ölmeye başlıyor. Ne zaman inşaat sektörü Türkiye'nin taşıyıcı sektörü haline geliyor, ölüm sayıları hemen önde gitmeye başlıyor. Yani madencilik, işte 2005'te madenlerin hepsi işte milli kaynak olmaktan çıkarıldı ve çok hızlı bir şekilde verimlilik kriterine göre özelleştirildi ve Soma'yı yaşadık. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş cinayetini yaşadık. Yani bunlar tesadüf değil. Nerede büyüme orada daha fazla ölüm ve bunun bedeli olarak görülüyor. Şu an dizi sektörü de böyle bir şey. Yani, tam da öyle. Evet. Tam, yani üretim ciroları açısından, yurt dışı ihracat rakamları açısından, bir yandan da ideolojik formasyon açısından tam bir yükselen sektör. Ve yükselen sektörün bedelini ödeyen çok geniş bir emekçi kesimi var. Evet. Ve yani bu o parıltının arkasını görmek, hani bir inşaatta hepimizin önünden geçerken bir işçinin nasıl bir iskelede çalıştığını görmekten çok daha zor. O yüzden bu programın anlamı esasında izleyici kesimler için çok daha doğrudan bir anlamı var. O yüzden ben bu konuyu biraz daha derinlemesine konuşalım istiyorum. Yani hem kendinin tiyatro deneyiminden, hem de set deneyiminden, hem de şu anda artık bir oyuncular sendikası çalışan olarak başkasının dertlerinden ve acılarından. Biraz somut örneklerden bahsedebilirsem ve nasıl önlenebileceğinin esasında bu acıların ortaya çıkmasından. Biraz önce 150 kişinin aynı tuvalete girdiği setlerden bahsettin. Evet, mesela hani bu hani çok hani sıradan bir şey. 150 kişi, kadın erkek, herkes tek bir tuvalete girmek zorunda kalıyor. Dışarıda çalışılıyor. Orada bazen tuvalet bile olmuyor. Hatta kendi aramızda konuşuyoruz. Setlerde çalışan kadınların yani bir tarama yapılsa %80'inde böbrek sorunu çıkacak büyük, evet, bir ihtimalle diye. Mesela bir film setinde duman, yoğun duman yapılması gerekiyor. O duman lastik yakılarak yapılıyor ve o sette oyuncular o saatlerce o dumanı solumak zorunda kalıyorlar. Ciddi akciğer problemleri oluyor. Trafikte, akan trafikte önünüze kamera yapışmış bir vaziyette araba kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Ya da kullanılan arabada o çekimde olmak durumunda kalıyorsunuz. Hem kendi hayatınızı hem trafikte akan diğer araçları tehlikeye sokabiliyorsunuz. Çok uzun saatler çalıştığınız için bu hani sık duymaya başladığımız tükenmişlik sendromu. Evet. Rahat çalışma koşullarının, dinlenebilme yerlerinin olmaması sebebiyle müthiş bir gerginlikle işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. o gerginlikle yaptığınız zaman bedeninize zarar verebiliyorsunuz. Belli pozisyonlarda çok uzun zaman kalmak, mesela hani dansçıların çok sık başına gelen şeylerden biri. Bir yerden bir yere atlamak, yüksek yerden düşmek, yeteri kadar önlem alınmayan set mekanlarında olabilecek tehlikeler, yüksek voltajlı ve güçlü ışıklar, ağır makineler, ağır makineler ve üzerinizde taşıdığınız ses kayıt aletlerinden aldığımız radyasyonu bile bilmiyoruz mesela. Hani 8 saat mikrofonla çalışma yaptığınız zaman ne ölçüde radyasyona maruz kalıyoruz? Böyle bir araştırma yapılmış değil. O kadar çok hikaye var ki hani hangi birini acaba söylesem diye düşünüyorum. Ama yani sete gittiğinizden çıkış saatinize kadar gerçekten yüksek tehlike altında iş yapılıyor. Bu aşağı yukarı bütün setler için geçerli. Dediğim gibi zaman zaman suyun altında olabilirsiniz, gökyüzünde olabilirsiniz. Ve bununla ilgili eğer vicdanlı bir yapımcı, dikkatli bir yönetmenle değilseniz çok ciddi maddi manevi zarara uğrama sıkıntısı var. Zaten sektörde de hani büyüyen sektörlerin hepsinin alameti farikası hızlı üretim ve daha bunun getirdiği yoğun bir şekilde üretme. Yani daha az zamanda daha çok iş çıkarma. Hiç fark etmiyor ve o baskı altında sanırım artık kişisel olarak yönetmenlerin vesaire inisiyatif alması da, hani insani özelliklerini kullanması çok zor bir hale geliyor. Bunu yapamayanların da elenmesi. Aynen. Bir de negatif yani seleksiyon. İşi yetiştirme baskısı o kadar yoğun ki sahiden tam da işte işe yabancılaşma o noktada başlıyor. Arkadaşınızı tanıyamaz hale geliyorsunuz. Yani çünkü kendi içerisinde ekip bölünerek çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Hani 150 kişi günde 18 saat, 12 saat bir aradasınız ama tanımıyorsunuz bile insanları. Çünkü siz çalışırken diğeri dinleniyor, o dinlenirken işte siz yemek yiyorsunuz, öbürü yemek yerken öbürü eşyaların taşımını yapıyor. Ve birbirinden kopuk bir vaziyette, hiçbir neredeyse insani dokunma olmadan o bir fabrikada mal üretir gibi yüksek, ağır bir baskıyla çalışılıyor. Şimdi kameralar mesela yaklaşık 18 kilo. Evet. 60 kilo. Ne 18 kilo? 60 kilo ve onu omuzda 18 saat taşıdığınızı düşünün. Yani setlerde 35 yaşını geçmiş çok az insan görüyorum ben. Ama setlere has bir işçi sağlığı, iş güvenliği mevzuatı yok şu anda. Hani madenlere has olduğu gibi veya inşaat has olduğu gibi böyle bir şey de yok. Yok. Biz böyle bir yönetmelik çalışması yapmak istiyoruz. Dediğim gibi oyuncuların görünürlüğü çok olduğu için hani oyuncular üzerinden gideceğiz. Evet. Oyuncuların can güvenliği, ama bu bütün sektörü ilgilendiren bir şey. Çünkü oyuncu tek başına hiçbir şey demek değil. Bir yandan da tabii insan geniş amaç için ben onu bükmeye çalışıyorum. Türkiye'de oyuncuların dizileştikten sonra genel olarak itibari diyelim yani, ne yazık ki, ama bunu bir avantaja çevirirseniz işçi sağlığı, iş güvenliği olarak soğuk ifade ettiğiniz yani çalışma acısı dediğimiz konuyu meşru bir konu olduğunu, esasında her gün savaştan daha fazla insanın barış ortamında çalışırken öldüğünü, bunların hepsinin engellenebilir olduğunu, bunu bir kamu sorunu, kamu güvenliği sorununun, yani bir numaralı kamu güvenliği sorunu bu esasında. Bunun olduğuna dair o kadar hassasiyet yaratabilecek bir konumda ki oyuncular. Yani bununla ilgili akademisyenler sabahtan akşama bağırabilirler, tonlarca kitap yazabilirler, sendikalar sokağa gider, konfederasyonlar çıkarlar, ama hani burada O dizilerle herkesin evine ayrı konuk ettiği insanların kendi çalışma koşullarını dile getirdiği zaman bu tarafında oturanların kendi çalışma koşullarından kurabileceği ortaklıklar çok kıymetli geliyor. Yani buradaki örgütlenme özellikle de çalışma acısını ortaya koyarsa bütün emek koşulları açısından çok motor görevi görebilecek bir şey gibi geliyor. Yani istense de istenmese de böyle bir konumu var bu sektörün. Bilmem bunu dikkate alıyor musunuz? Yani kendi omuzlarınızda kendi iş konunuzdan öte bir sorumluluk var diye düşünüyorum ben. Evet ama o bence hepimizi daha fazla çalışmaya yönelten evet. bir... çünkü bu acı hakikaten ortak bir acı. ve maalesef hep acı bir biçimde işte arka arkaya gelen bu hızlı büyüme, hani söylediğin gibi hızlı büyümenin sonucunda olan hani artık dehşet verici ihmaller neticesinde ölümler hepimizi o kadar yüreğinden yaralamış bir vaziyette ki bunun öncülüğünü yapmak boynumuzun borcu. Becerirsek. Ama zaten gidilen yolun da kendi içinde bir anlamı herhalde, bir amaçtan öte bu. Tam da o can güvenliği üzerinden, insani çalışma koşulları üzerinden yan yana durmak zaten kendi içinde amacını yaratan da bir şey herhalde. Diğerini yapmak gerçekten kendine güveni, kendine onuru çok zedeleyen bir şey haline geliyor. Ne iş kolunda çalışırsanız çalışın. Şu anda ben sitede önümde açık kampanyayı görüyorum. Selin Erdem'in davasını kovuşturan ailelerin bir fotoğrafıyla bu kampanyayı tanıtmışsınız. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kampanyası. Senaryo evet. değil, gerçek cinayet diye bir duruşma öncesinde. Selin Erdem'in ailesi, avukatı Berin'i görüyorum ben burada fotoğrafta. Bu kampanyanın daha geniş, yani daha uzun zaman sürmesi, tekrar ele alınması düşünülüyor mu? Yoksa doğrudan artık daha içe kapalı bir mevzuat çalışmasına mı dönüşecek? Bu işçi sağlığı, evet, yani işçi can sağlığı, güvenliği. Şöyle, şu anda hani bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyoruz. Yönetmelik taslağının hazırlanması ilk hedeflerimizden biri, yani daha doğrusu taslağımız hazır ama hani üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Onu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmak hedefimiz ve kendi üyelerimizi, meslektaşlarımızı bilgilendirme, eğitme ve bir kılavuz hazırlama aşamasındayız. Bu da çok önemli. Bizim en önemli görevlerimizden biri de bu iç eğitimi, iç iletişimi ve iç eğitimi sağlamak ve diğer meslek örgütlerine baktığımızda yurt dışında mesela hani çok basit Kanadalı bir oyuncu elindeki kılavuza bakarak evet. içinde yaşadığı, o anda çalıştığı set ortamında maruz kalabileceği tehlikeleri madde madde görüp nerede ne yapması gerektiğini elinde bir kılavuzu var, ona bakıyor. Hani şunlar şunlar yapılmışsa tamam, orası güvenlikli, sen de şu şekilde çalışabilirsin diye. Şimdi biz o kılavuzu hazırlıyoruz. Evet, çok güzel. Kılavuz esasında bu her iş kolunda şu anda aynı çalışma, mesela vakıf üniversitesi çalışanları dayanışma anda yapılmaya çalışılıyor. Bir tek iş sağlığı, iş güvenliği açısından değil, aynı zamanda hani biz nasıl haklarımız var, işçi miyiz, memur muyuz, biz kimiz? 30 seneden beri hiçbir dayanışma, örgütlenme imkanı olmamış ve hani bu da toplumun okumuş kesiminden bahsediyoruz. Tam aynı çalışma paralel olarak vakıf üniversitesi çalışanlarında gidiyor. Başka bir haber daha, henüz daha konuk edemedim ama çağrı merkezi çalışanları önce dernekleşmişlerdi. Evet, çok ilginç. Evet, daha homojen bir sektör esasında, mesela vakıfla veya oyuncularla karşılaştırdığımız zaman. Ama beyaz yakaları has bir sürü sorun yaşıyorlar onlarda. Sendikalaştılar dernekten çıkarak, onlar da yine sahayı çizmeye çalışıyorlar. Biz kaç kişiyiz? İş tanımımız ne? İletişim olarak işte bir farklı şirkete bağlı çalıştıkları zaman o şirketin elemanı gözüküyorlar. İletişimci gözükmüyorlar. İletişim deyince içlerine başka bir sürü alan da giriyor. Esasında paralel benim bildiğim, işte biraz önce görsel sanatlardan bahsettim. En az 4 alanda aynı hassasiyetlerle kılavuz. Yani önce biz kimiz? Alanımız ne? Nerede işveren var? Biz kaç kişiyiz? Biz yaparken herkes de konuya bu yeni dinamikle giren örgütlenmeler genelde işçi sağlığıyla başlıyor oluyorlar. Can güvenliğiyle başlıyor oluyorlar. Ve eski atıl bizim eleştirdiğimiz ve bir şey yapamamaya başladığımız sendikaların ekonomik sendikacılığı esasında otomatikman geride kalmış oluyor. Evet. Yani bir şey diyelim, nasıl deniyordu ona? Bir kahırdan lütuf doğuyor diyebiliriz. Esasında bir model çalışması değil de eski sendikacılık nasıl aşılır? Çok büyük bir kahır var ve o kahırdan başlamak zorunda olan yeni örgütlenmeler bunu bir lütufe çeviriyorlar. Bir örgütlenme artısına çeviriyorlar gibi geliyor. Oyuncular Sendikası da bunun en güzel örneklerinden, esasında bunu en düzgün de yapan, en formatıyla, diliyle, hassasiyetleriyle, gönüllü emeğiyle de çok öne çıkmış örneklerden biri. Teknik masadan sevgili arkadaşımdan uyarı alıyorum. Çok daha her zaman çok daha hızlı geçti düşündüğümüzden. Muhakkak eklemek istediğim bir şey var mı Tilbe? Bir saatlik program yetmedi. Hayat ve örgütlenme uzun. O senin sözlerinle kapatmak isterim programı. Sahiden benim dileğim oyuncuların ön ayak olacağı. Sanatın işlevlerinden biri toplumun ruh sağlığını da gözetmek olduğunu düşünüyorum. Ama burada hem can hem ruh sağlığını gözetecek bir biçimde umarım ki doğru örgütlenmeyle, doğru sorunlara doğru biçimde parmak basarak can güvenliğini topyekün daha iyi bir hale getirecek çalışmaları hep birlikte yapmak. Çok teşekkürler. Bugün sevgili Tilbe Sarandı konuğum, Oyuncular Sendikası'ndan. Oyuncular Sendikası'nı oluşumu hayata geçiren işçi sağlığı, iş güvenliğini, setlerdeki tehlikeleri ve parıltılı dünyanın arkasındaki çalışma koşullarını konuştuk. Ben bu programı bu sefer de Timur Selçuk'tan bir parçayla kapatmak istiyorum. Bıktık dünyayı sırtımızda taşımaktan diyenlere başrol dayanışmanın diyorum ve Halek Rezaki kadar yalnız olmadığımızı söylemek istiyorum. Herkese çok teşekkürler. Bir ay sonra tekrar bir Açık Radyo Hikayenin Kadın Hali programında buluşmak üzere. Bilmedim fiyatını ömrümce, ekmeğin, şekerin, tuzun musun? Girmedim bakkal kasaptan içeri. Hayalıma geleni istedimse kondu önüme, ne yedimse. Esbaplarım ütülü, mintanım kolalı, potinlerim boyalı. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, rahat vurgunuyum ben. Barut kan açlık bitirirken dünyayı, yok kelimesini hiç duymadı odalarımızın duvarları. Karneyi görmedi bile evimiz, İkinci Dünya Harbi yılları. 25'indeydim o sıra, peder koştu beni bu zora. Ciddi imzamı nikah dairesinde attım. Hiç unutmam o soğuk kış günü, kan ter içinde kaldım sıkıntıdan, çatlayacaktım. Bıktım dünyayı sırtımda taşımaktan. Hayatın yorgunuyum ben, vahata vurgunuyum ben.